कभिया हलप से मचल गई, कभी अश्क आँख से ढल गए, ये तुम्हारे गम के चराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए, कभी हलप पे मचल गई। मैं ख्यालों ख्वाब की महफिलें न बकद्र शौक सजा सका, मैं ख्यालों ख्वाब की महफिलें न बकद्र शौक सजा सका, तेरी एक नजर के साथ ही मेरे सब इरादे बदल गए, ये तुम्हारे गम के चराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए, कभी हलप पे मचल गई। कभी रंग कभी रूप में, कभी छाँव में कभी धूप में, कभी रंग में कभी रूप में, कभी छाँव में कभी धूप में, कहीं आफताबे नजर है वो, कभी महताब में ढल गए, ये तुम्हारे गम के चराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए, कभी हलप पे मचल गई। जो फना हुए गम इश्क में, उन्हें जिंदगी का न गम हुआ, जो फना हुए गम इश्क में, उन्हें जिंदगी का न गम हुआ, जो न अपनी आग में जल सके वो पराई आग में जल गए, ये तुम्हारे गम के चराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए, कभी हलप पे मचल गई। भी मेरी तरह जुनून, तो फिर उनमें मुझ में ये फर्क क्यों। उन्हें भी मेरी तरह जुनून, तो फिर उनमें मुझ में ये फर्क क्यों। मैं गरीफ्ते गम से न बच सका, बहुत दूर गम से निकल गए ये तुम्हारे गम के चराग हैं। कभी बुझ गए कभी जल गए, कभी आलप पे मचल गई, कभी अश्क आंख से ढल गए ये तुम्हारे गम के चराग हैं। कभी बुझ गए कभी जल गए, कभी आलप पे मचल गए।